як шапками святу землю кидали й ридали. Було колись. А тепер що? Тяжко спом'янути. Чи удасться ж моїй ненці доленьку добути? Як бачимо, хлопчик-поет з перших творчих кроків проявив себе зрілим громадянином, якому боляче, що до того часу люди не обнялися, не назвалися братами, а правда не засіяла над ними. І тому така доля, як в могили, доля мого краю. Поховали Україну. Так сказати міг тільки великий патріот, великий син знедоленої батьківщини. Звертається до читача, до українського люду. Чи зуміє Україна власну долю добути? Поетичний талант у поєднанні з громадянською позицією автора передвіщав появу на українському не тільки літературному, а й політичному полі видатної особистості, здатної правильно осмислити становище українства і своїм словом залучити людей до визвольних процесів. Однак у наступному творчому доробку до кінця життя у поета таких мотивів не було. В Україну прийшла революція. У революційний період Рильський уже належав до еліти, якій потрібно було вирішувати, з ким бути. Можна припустити, що громадянська свідомість поета у 22 роки дорівнює свідомості пересічного громадянина віком 30-35 років. Це той вік, коли треба стати по один якийсь бік барикади. Максимове місце було на українському боці революційної барикади. Однак він пішов у лірику, як у схованку. А фактично це означало, що пішов на протилежний бік від визвольних змагань. У 1918 році він пише: «Вже червоніють помідори, і ходить осінь по траві. Яке ж ти там у біса горе, коли серця у нас живі?» Тоді, коли Україна кипіла революцією, кожна людина на боці визвольного українства важила на вагу золота. А такі таланти, як у Рильського, мали надзвичайно важливе значення. Вони могли суттєво вплинути на патріотичні настрої борців за волю України. Не так сталося. Урізався його життєвий корабель у тороси комуністичного крижаного океану. Лавріненко. Відчуваючи, що потрапив не в своє середовище, Рильський заглиблюється в лірику. Я можу одгукуватись ліричним віршем тільки на минуле, на те, що зосталось у душі і може мати прозору форму, питому моїй манері. Інакше писати не можу. 1923 рік. Радянщина за це піддавала критиці. У 1927 році поет каже: «Ми ще ніколи не були собою». Це він усім нам сказав. І не додав, хто в цьому винний. І чому особисто він нічого не зробив, щоб ми стали самі собою. Він же мав найсильнішу зброю – слово. У липні 1930 року ще були якісь натяки на громадянську позицію. Де буде станція – не знати. Куди – дорога – не вгадать.